जिस्म में तेरे ऐसे उतर जाए हम, रूह निकले तेरी और मर जाए हम। जिस्म में तेरे ऐसे ठहर जाए हम, चोट तुझको लगे और बिखर जाए हम। सोच पर सांस पर दिल की दहलीज पर तेरा कब्जा हुआ मेरी हर चीज पर। पास इतने तेरे खुद को कर जाए हम, देखे दुनिया तुझे और नजर आए हम। जिस्म में तेरे से उतर जाए हम, रूह निकले तेरी और मर जाए हम। को तकलीफ हो तो मुझ पे असर, तू जो सोचा करे हो मुझे सब खबर। ना किसी को मिलूं एक तेरे सिवा, मुझको देखा करे सिर्फ तेरी नजर। तो सब छोड़ कर आए हम, खुद को खाली करें तुझ में भर जाए हम। जिस्म में तेरे से उतर जाए हम, रूह निकले तेरी और मर जाए हम। तुझको लगे और बिखर जाए हम। सबसे पहले सुबह ढूंढे नजर, ख्वाब में हर जगह तू रहे रात भर। दिल की बेचैनी को चैन आने लगे, मुस्कुराने लगे सुन के तेरी खबर। तू मेरा दिल बने मैं तुझ में कहीं खुद को कर जाए हम, तेरी तस्वीर हो और उभर जाए हम। जिस्म में तेरे ऐसे उतर जाए हम, रूह निकले तेरी और मर जाए हम। जिस्म में तेरे से ठहर जाए हम, चोट तुझको लगे और बिखर जाए हम। जिस्म में।